katinandako ah mama yuyaleli bekae yuyaleli la bekae nasima alopango yomo bali kopinga mwasite yomo si kopinga mwabali nakati ya barite so kopingi mwabali ya komona yolo kuda zoba mama o akwebisa yoti na mino mama yuyi yuyaleli bekae nakati nandako ah mama yuyaleli bekae nasima na lopango Katinandako.